Suzanne Bosman. Goedemiddag. Nog geen jaar geleden bracht de vrouw in het kabinet naar buiten dat de premier ze niet uit liet praten en voortdurend hinderlijk onderbrak. Rutte's nieuwe kabinet bestaat voor de helft uit vrouwen die, hoop ik, gewoon doorpraten. Straks in één vandaag gaat het over vrouwenquota. Aan de top van het bedrijfsleven sinds zaterdag verplicht. Eerst het NOS Journaal. Maar niks anders. Alle basisscholen en middelbare scholen gaan vanaf volgende week maandag weer open. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten na een OMT-advies, zegt minister Slob. Het OMT acht dit verantwoord. Ook de buitenschoolse opvang is vanaf die dag weer open. Wel zullen dezelfde beperkingen gelden, veiligheidsmaatregelen zoals die ook voor de kerstvakantie al hadden in de scholen. Waaronder, en dat is een hele belangrijke, het preventief testen, dus gebruik maken van de zelftesten vanaf groep 6. In het mbo en hoger onderwijs wordt voorlopig nog online les gegeven. Op 14 januari wordt besloten hoe het daarmee verder gaat. Minister De Jonge maakte bekend dat buitensportlocaties voor jongeren langer open mogen zijn. Voor deze leeftijdsgroep is het ook belangrijk om te kunnen blijven sporten. En daarom willen we ook al vanaf deze week de buitensportlocaties, die nu tot 5 uur open zijn, voor jongeren tot 18 jaar, ook tot in de avonduren openstellen, tot 8 uur. De afgelopen dagen kwam van veel kanten kritiek op de gedwongen schoolsluiting. Zo deden UNICEF en 59 andere organisaties een oproep aan het kabinet om de scholen na de kerstvakantie direct weer te openen. In Amsterdam Zuidoost is gisteravond een politieagent uit zijn auto getrokken en ernstig mishandeld. De dader is volgens de politie een van de demonstranten die meededen aan de verboden coronademonstratie op het Museumplein. De mishandeling was bij een cellencomplex. Daar stonden tientallen mensen om te eisen dat opgepakte betogers zouden worden vrijgelaten. De agent werd bedreigd, uit zijn auto getrokken en geschopt en geslagen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Voor de mishandeling is een 47-jarige man uit Amstelveen aangehouden. De politie heeft de zoon van de doodgeschoten Peter R. de Vries gewaarschuwd dat ook hij in levensgevaar is. Dat meldt het Parool. De politie zou hierover een tip hebben gehad. De reden daarvoor zou zijn dat Royce de Vries als advocaat de zuster van kroongetuige Nabil B. bijstond in een civiele zaak tegen de staat. B. is kroongetuige in de strafzaak Marengo, het liquidatieproces tegen de criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Ook mensen die zijn geboren in 2001 en 2002 kunnen online een afspraak maken voor een boosterprik, meldt demissionair minister De Jonge. Vanochtend werd al bekend dat mensen met geboortejaar 1999 en 2000 een afspraak kunnen inplannen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 14.600 positieve coronatests gemeld. Bijna 3.000 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is weer wat toegenomen. De verdachte van het fatale ongeluk met een klaphamer op Oudjaarsdag in Haaksbergen zit nog altijd vast. Bij het incident kwam een jongen van 12 om het leven. Een jongen van 11 raakte zwaar gewond. De aangehouden man wordt verdacht van dood door schuld. In Syrië zijn meerdere militairen gedood bij een raketaanval. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van 9 doden. Staatsmedia houdt het op 5. Het zou gaan om een verrassingsaanval door terreurgroep IS. De aanval was in een regio in centraal Syrië die in handen is van de regering. Daar waren ze al langer bang voor een aanval van IS, zegt correspondent Daisy Moore. IS is daar eigenlijk nooit helemaal weg geweest. Er zijn dus slapende cellen. En zowel in Irak als in Syrië wordt daarvoor al langer gewaarschuwd. Want het kalifaat is er niet meer. Maar het gedachtegoed is natuurlijk niet verdwenen. Volgens het Syrische leger werd een bus met militairen bestookt met raketten en vervolgens beschoten met ander geschut. Schaatser Patrick Roest is teleurgesteld in de selectiecommissie van de KNSB. Roest hoopte tijdens de komende winterspelen in Peking de 1500 meter te mogen rijden, maar Marcel Bosker heeft de voorkeur gekregen. De schaatsbond wil Bosker meenemen vanwege zijn rol in de ploegenachtervolging. Alleen schaatsers die ook een individuele afstand rijden mogen meedoen aan de ploeg aan de achtervolging. Bosker kreeg daarom een startbewijs voor de 1500 meter ten koste dus van Roest. Het weer nog, vooral in het zuidoosten buien met lokaal onweer. In het noorden en westen meer zon en vrijwel droog. Het is 9 tot 11 graden. Komende nacht regent het vooral in het zuiden. Ook morgen kans op buien. In de middag meer zon. Het wordt morgen 5 tot 8 graden en het waait stevig. Ster. Bij Albert Heijn hebben we iets nieuws. De Food First Leefstijlcoach app. Met leefstijlcoaches die jou helpen om een beetje gezonder te leven. wat meer bewegen en wat gezonder eten. Door meer groente te bereiden bij het avondeten. Dat was Rudolf van Veen. Die zit ook in de Food First app. 10 minuutjes nog. Oké, 4 minuutjes nog. Nee, 10. Ja, maar ik heb zo'n trek. Waanzinnig mens. Ik ben het. Technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren. Het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets. Maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. Lekker in je vel met de gratis Food First Leefstijlcoach app van Albert Heijn. Download hem nu en ga aan de slag met de leefstijlcoaches en challenges. Zo wordt gezonder leven een stuk makkelijker. Morgenavond bij Human de tweedok Liefde in Iran. Wat betekent liefde in een land dat gebukt gaat onder maatschappelijke en religieuze pressie? Is het de voorbode van onheil of staat het voor hoop? Morgenavond vertrouwen Iraniërs ons hun liefdesleven toe bij Human om 11 uur op NPO 2. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. Afro Tros. Per dit jaar geldt een zwaar bevochten verplicht vrouwenquotum voor de raden van commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven. Maar heel veel bedrijven halen dat quotum al vanzelf. Elke dag zou er een vrachtwagen aan ruimtestof op de aarde terechtkomen. Hoorden we vanmorgen op deze zender. Is dat feit of is dat fictie? Nou, wij zijn benieuwd. En het kan nog net het nieuwe jaar inkijken. We hebben weer even geschud aan de leden van het opiniepanel. Wat een hoop niet wisten. U natuurlijk wel, jij ook Martijn. Jazeker. Ja. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ja, maar wie heeft er zin in? Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Martijn dus, Martijn Rosdorf op maandag 3 januari. Wat is er vandaag? Ja, ik dacht dat ik COVID had, want ik moest de hele tijd niezen en een beetje huilen. Maar het blijkt hooikoorts te zijn. Het hooikoortsseizoen is uitzonderlijk vroeg begonnen. Historisch warm januari. Menig boom, gras of plant die verspreidt dan via de lucht zijn of haar erfelijk materiaal. Ook wel pollen geheten. En daar is 20% van de Nederlandse bevolking allergisch voor. Dan moeten we van niezen. Geen omikron dus, maar wel mondkapjes. Want die kunnen helpen tegen hooikoorts. Is dat zo? Ja, wel even blijven testen als je twijfelt. Natuurlijk op COVID. En we klagen heel graag over onze parlementariërs. Al dan niet terecht. Hè. Zakken vullen, plus kleven, declaratiegedoe, bonnetjes. Heb je die zonnebril van Wouter Bos nog onthouden? Bij de buren aan de overkant van het kanaal. Daar kijken ze niet op van een brilletje of een bonnetje. Neem nou Daniel Kaczynski, een Britse Tory MP. Hij declareerde voor maar liefst 26.000 euro aan taallessen. Nou hebben Britse parlementariërs recht op een vergoeding voor het leren van een andere taal. Maar welke taal is nou zo verschrikkelijk duur om te leren? Pools. Okay. Echt heel moeilijk. Maar wacht. Maar hij klinkt zelf ook. Ja, Kaczynski woonde tot zijn 6e levensjaar in Polen. Zijn beide ouders spreken thuis Pools. Leerde hij dan geen Pools of heel erg slecht? Nou, luister naar wat hij er zelf een jaartje geleden over zei. And I want to take the opportunity of saying that, you know, as a fluent Polish speaker, or attempting to be fluent. Very difficult language, I have to say. Heel moeilijk. Ja. Na jaren gesteggel zijn grote bedrijven sinds 1 januari verplicht om meer vrouwen in de top aan te stellen. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van omringende landen als België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen. Ja, een vraag is of zo'n quotum ook zorgt voor meer gelijkheid op de werkvloer. Janka Stoker is hoogleraar leiderschap aan de Universiteit Groningen. Goedemiddag, mevrouw Stoker. Goedemiddag. Volgende week dan staat het nieuwe kabinet op het bordes. Helft van de ministers is vrouw. Ja, je kunt zeggen met die nieuwe vrouwenquotawet kan het kabinet ook niet anders. Nee, het is wel totaal anders dan een aantal jaar geleden toen Rutte nog zei, het gaat mij om kwaliteit en niet om vrouwen. Nou, dat heeft hij nu in ieder geval niet meer gezegd. En het is een mooi voorbeeld, denk ik, hoe belangrijk ook dit kabinet vindt dat vrouwen ook op dit soort posities zitten. Ja, dan blijft de vraag hoe minister-president Rutte met al die vrouwen om zal gaan. Want in het vorige kabinet was nogal wat onvrede bij de vrouwelijke ministers en staatssecretarissen. Want zij zouden in vergaderingen niet mogen uitpraten en snel worden afgekapt. Een vrouwelijke collega neemt het woord en wordt heel snel in de reden gevallen. Dat ik, de eerste keer denk je van, hé, wat? Maar ja, dan op een gegeven moment zie je dat het toch wel vaker gebeurt. En als je merkt van, goh, hier is iemand die in zijn leiderschap nog een beetje moeite heeft om te gaan met die diversiteit, dat je dat gewoon op tafel legt en bespreekt. En daar was sprake van bij Rutte? Daar was sprake van. Was u verbaasd om dat in de ministerraad op te merken? Nee, want het gebeurt overal, zoals ik zei, in de hoogste niveaus. En dat verbaast niet. Maar het is wel taak op een gegeven moment dat je er zelf discreet actie op onderneemt. Ja, u kijkt, mevrouw Stoker, ook naar leiderschap. Dit zullen geen hele nieuwe verhalen voor u zijn. Hoewel, wat Mona Keijzer, Ingrid van Engelshoven en Sigrid Kaag deden, dat was uit de school klappen van het kabinet. Hoe vond u dat in der tijd? Ja, nou, wat ze beschrijven, dat is inderdaad, dat weten we ook uit onderzoek. En ook daarom maken aantallen uit. Hè. Dus dat er nu net zoveel vrouwen als mannen zitten, dat maakt enorm uit, ook in de spreektijd die vrouwen krijgen. Dus wat dat betreft zou het nu zich minder moeten voordoen. Maar zeg maar de bewustwording en er iets aan doen, ik vind dat wel heel gedurfd eigenlijk van ze. Ja, vervolgens is de vraag, ja, moet je daarover uit de school klappen of niet? Nou, in ieder geval is het zo dat het wel effect heeft gehad. En dat ook bijdraagt allemaal aan dat dit soort dingen gebeuren en dat je daar bewust van wordt. Mm-hmm. Dus in die zin is het wel verstandig, denk ik, om dat te doen. Nou, dat het überhaupt onderwerp van gesprek is, waarin vrouwen misschien ook eens uitpraten. Je moet ook zelf het woord houden. Hè. Dat is natuurlijk ook een kunst. Zo ongeveer. Of een truc die je moet gaan beheersen als je in dat soort gremia bij elkaar zit. Ja, dat toch? Is waar. Maar we weten dat dus heel veel onderzoek naar gedaan. Hoe kijken we aan tegen vrouwen die praten? En we weten dat vrouwen die op machtige posities zitten toch gauw wat minder praten, omdat we ze daar negatief op afrekenen. Oh. Dus eigenlijk houden we niet zo van als vrouwen heel veel praten. Dus wat je ziet is dat vrouwen, ook al zitten ze in een machtige positie, eigenlijk vanuit de gedachte dat ze daarop worden afgerekend, dus ook vanzelf al wat minder gaan praten. En dat is misschien ook wel voor een deel dus verstandig, omdat je dus weet eigenlijk dat er negatief over wordt gedacht. Tegelijkertijd is het heel raar, want je zit juist op je die positie. Je zit er toch niet voor niets? Precies. Ja, je zit op die positie om ook iets om te mogen zeggen. Nee. Ja, of aan het quotum te voldoen. Dus dat is best ingewikkeld. Ja. En hoe meer we dus, hoe meer je niet de enige bent, hè, en hoe meer het dus niet meer zichtbaar is dat jij een vrouw bent, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Kijk, op het moment dat jij de enige vrouw bent of met z'n tweeën, dan kijkt toch iedereen een beetje van, goh, hey, wat doet die vrouw daar? Op het moment dat het de helft is, dan maakt het eigenlijk niet meer uit of je man of vrouw bent, want dan word je een persoon. En dat maakt dus heel veel uit. Ja. Als hij om zich heen kijkt straks in de treffenzaal, of wat er nu op dit moment voor doorgaat, Mark Rutte, hoe zal hij dan, hè, omdat waar u al naar verwees, hij in eerste instantie zei van ja, het gaat om de beste mensen en ik kon toen geen vrouwen vinden. Nou, nu zijn er blijkbaar heel veel gevonden, hartstikke mooi. Maar hoe zal hij dan nu om zich heen kijken? Zal hij nog wel een goed kabinet vinden? Nou, ik denk dat hij heel trots is op de mensen die er staan. Ja. Dus hij zal ze vast het voordeel van de twijfel geven. Maar volgens mij is het goede hieraan is dat, en misschien is dit, Suzanne, ook wel de laatste keer dat jij en ik erover praten, hè, dat het dus op een gegeven moment dus normaal is en we niet meer denken, oh, dat is een vrouw, wat gek. Ja, nou, ik weet niet of het de laatste keer is dat we het erover gaan hebben. Want u doet er onderzoek naar. En daar wil ik het zo meteen met u over hebben. Want even naar het bedrijfsleven, Martijn. Want sinds zaterdag, 1 januari, zijn grote bedrijven dus verplicht om meer vrouwen te benoemen in de top. Ja, specifiek in de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Die moet voor 1/3 uit vrouwen gaan bestaan. Maar de vraag is of er daarmee wel veel gaat veranderen. Want bij 61 van de 89 beursgenoteerde bedrijven is dit al het geval. Maar het is niet de enige bepaling in de wet. Ook moeten 5000 grote bedrijven die niet beursgenoteerd zijn wel streefcijfers opstellen over de verhouding man en vrouw in de leiding van het bedrijf. Ja, en zoals gezegd, Janka Stoker, u gaat dus in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geleid door man de komende tijd, onderzoek doen naar de effecten van deze wet. Eerst die beursgenoteerde bedrijven dan. Een hard quotum, maar 2/3 doet het al. Dus ja, wat gaat dit veranderen? Nou, kijk, dat is natuurlijk een goede vraag. Gaat dit nou heel veranderen? En als je een beetje negatief denkt, dat je, ja, het is ook alleen maar de Raad van Commissarissen. Dus hoeveel invloed hebben die uiteindelijk nou op wat er in dat bedrijf gebeurt? Tegelijkertijd kan je zeggen, het is een eerste stap. Hè? En het is in die zin wel gedurfd, want we hebben natuurlijk nog nooit eerder zo'n wet gehad waarin de overheid dus echt iets verplicht. En ook, zeg maar, dus eigenlijk ingrijpt in hoe een bedrijf gerund wordt. In allerlei andere landen werken ze al veel langer met quota. En daar zie je ook dat de effecten, zeg maar, verschillend zijn. Hè? Dus soms zie je effecten op bedrijfsvoering, soms niet. Een van de belangrijkste dingen, en daar gaan wij ook naar kijken. Hè? En het CPB is de hoofdaannemer van dit onderzoek. En waar wij naar gaan kijken is, zie je nou bij die beursgenoteerde ondernemingen ook een toename van de kwaliteit van het bestuur? En ja, je kan zeggen, 2/3 heeft het al. Tegelijkertijd 28 bedrijven hebben het dus echt nog niet. Dus is echt nog wel wat winst te behalen, ook bij die beursgenoteerde ondernemingen. En we gaan dus kijken naar, heeft het nou, zeg maar, wat voor effect heeft dat quotum in de eerste plaats op de Raad van Commissarissen zelf? Ja, en hebt u daar al aanwijzingen voor? Nou, eigenlijk is het zo, we hebben nu net een nulmeting gedaan. En daaruit blijkt gelukkig dat deze groep niet heel erg verschilt van een vergelijkbare groep die niet beursgenoteerd is en dus niet onder deze wet valt. Want dat wil je ook eigenlijk, ja, aan het begin van een onderzoek. Mm-hmm. En eigenlijk kan je zeggen, nou, daar zit nu niet heel veel verschil in. Dus we moeten de komende jaren gaan kijken. Dan zie je nou ook dat de kwaliteit van het bestuur toeneemt. In andere landen hebben we dat al wel gezien. He, dus bijvoorbeeld in Italië is onderzoek gedaan en ook in Noorwegen. En daar zie je eigenlijk dat de kwaliteit van het bestuur toeneemt. Dus bijvoorbeeld het opleidingsniveau van leden van de Raad van Commissarissen, dat neemt toe op het moment dat er meer vrouwen komen. Dus kennelijk zijn die hoog opgeleid, of zijn de mannen die er zaten, waren die minder hoog opgeleid. Maar wacht even, dus je krijgt betere mannen in de Raad van Commissarissen dus als er vrouwen bij zitten. Huh? Je krijgt dus ook betere mannen. Ja. Dat is inderdaad ook uit eerder onderzoek gebleken. Dus eigenlijk gaan we dus... je zou bijna kunnen zeggen, het was vroeger heel normaal dat je door je old boys network en door een soort van via-via-achtige contacten op dit soort posities kwam. En eigenlijk is het nu zo dat er strenger gekeken wordt, ook dus naar de mannen die erin komen. En dus neemt de kwaliteit van het bestuur daarmee toe. Ja. Wat we eerder ook al een keer vaststelden... de kwaliteit van het bestuur kan dan wel toenemen, maar dat je niet ziet dat het op de werkvloer doorwerkt. Nee, dus dat is... Hoe kan dat? Dus de gedachte dat die Raad van Commissarissen als een soort van een magische kracht er opeens voor zorgt dat het in het hele bedrijf beter wordt. Dat is natuurlijk bijna een soort naïeve gedachte. Want die Raad van Commissarissen die gaat natuurlijk eigenlijk alleen maar over benoemingen van de Raad van Bestuur. En daarna is het uiteindelijk is de Raad van Bestuur natuurlijk de partij die de meeste invloed heeft en de meeste besluiten neemt. En dat trickle-down effect, hè, waar jij het over hebt, eigenlijk dat het dus doorcijpelt naar beneden, dat zien we eigenlijk niet. Dus daar is eigenlijk veel meer voor nodig. Dus je moet ook niet verwachten... Waarom dat nu werken die vrouwen daar dan niet aan in de Raad van Commissarissen? Nou ja, die werken daar misschien wel aan door in de Raad van Bestuur wat aan de benoemingen te doen. Maar uiteindelijk is er in dat bedrijf dus veel meer nodig. En daar gaat die Raad van Commissarissen dan weer niet echt over. Mm. Ja, dus er moet meer gebeuren. Ja. Dus u zegt, nou, aardig zo'n kwotum, dat is één ding, maar er is veel meer nodig. Dan het andere punt in de wet. 5000 grote niet beursgenoteerde bedrijven, die moeten een streefgetal opstellen voor de man-vrouw verhouding. Er wordt niet een suggestie gedaan wat voor streefgetal, geloof ik. Dan denk ik, nou ja, makkelijk. Ja, nou, dit hadden we ook al. Het is wel iets strenger geworden. Oh. Met name door de rol die de SER ook gaat spelen. Want wat deze organisatie, het zijn dus echt heel veel, 5000. En die moeten ook actieplannen opstellen waarmee ze laten zien hoe ze die streefcijfers gaan realiseren. Dat wordt ook openbaar gemaakt. Hè? En de SER die gaat dat ondersteunen. En die gaat ook die plannen en die resultaten publiceren. Dus de vrijblijvendheid, hè, van nou ja, doe ik het wel of niet. Mm-hmm. En ik leg wel even mijn jaarverslag uit waarom het niet kon. Die gaat er wel een beetje af. En doordat de SER dus nu ook deze rol gaat vervullen, denk ik wel dat het zeg maar, ja, je komt er minder makkelijk onderuit dan voorheen. Ja. Nog even naar die ene bestuursraad die we natuurlijk allemaal goed in de gaten kunnen houden, want u onderzoekt leiderschap en ook de politici. Neemt u ze mee in het onderzoek? Nou, niet in dit onderzoek. Ja. Nee. Hier vallen ze niet onder. Maar het wordt natuurlijk wel super interessant om het te gaan volgen wat er gaat gebeuren de komende tijd. Oké, dat doen wij met u. Dank u wel, Janka Stoker, hoogleraar leiderschap aan de Universiteit Groningen. Dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We zeggen het nog maar een keer. In maart mogen we weer naar de stembus. Maar wie wil er nou in tijden van polarisatie en ook van bedreigingen van bestuurders en politici nog gemeenteraadslid worden? Nou, we hebben er eentje gevonden in Winterswijk. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst naar nieuws via de NOS. Want de basis- en middelbare scholen gaan vanaf volgende week maandag, u weet het, weer open. Het mbo, hoger onderwijs en universiteit in het land nog niet, heeft het demissionair kabinet besloten. Verslaggever van de NOS, Danny Simons, bezocht de Algemene Onderwijsbond. Danny, nu bij ons. Hoe was de sfeer toen je daar bij de bond aankwam? Nou, wat me wel opviel, was voor hen, net als voor ons eigenlijk, een mededeling. Vaak wordt de Onderwijsbond van tevoren met allerlei andere vertegenwoordigers in het onderwijsveld ruim op tijd bijgepraat door onderwijsminister Slob. En dan kan de Onderwijsbond nog hier en daar wat suggesties geven voordat Slob naar de persconferentie moet. Maar nu was het vrij last minute en zei Slob, nou, dit is het besluit dat wij met het demissionaire kabinet nemen op basis van het advies van het OMT. En ik moet dit nu bekend gaan maken. Nou, toch begrijpt Tamar van Gelder van de Onderwijsbond wel dat besluit. Nou ja, het is in ieder geval heel goed voor de leerlingen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, dat ze gewoon weer fysiek naar school kunnen. Dus dat is een verstandig besluit. Ik denk wel dat er nog wel wat zorgen zijn over bijvoorbeeld aanvullende maatregelen zoals ventilatie. Kunt u dat toelichten? Nou, wij verbazen ons er eigenlijk over dat nog steeds niet, eigenlijk nou, bijna al 2 jaar, dat de ventilatie op, nou, we hoorden een kwart van de plekken nog niet op orde is. Dus daar verbazen we ons over. Wat is verder uw inbreng om dit te veranderen? Nou ja, kijk, we moeten in ieder geval zorgen dat de maatregelen, want het zijn nog steeds de maatregelen die ook voor de kerstvakantie gelden. Dus zelftesten, quarantaineregels, hygiëne, looproutes, mondkapjes, dat allemaal. En daarnaast moeten we ook gewoon zorgen dat de lokale, de luchtkwaliteit gewoon voldoende is. En als je nou merkt dat het niet op orde is, dan misschien moet je ook wel besluiten om het lokaal niet in te roosteren. Maar lokale niet inroosteren betekent ook waarschijnlijk lesuitval. Nou ja, maar we liever nu even lesuitval, maar dan kunnen we het komende jaar gewoon lesgeven. We willen natuurlijk zorgen dat die besmettingen niet oplopen. Dus je hebt ook gewoon frisse lucht nodig. Dus liever dat nu dan aanpakken. U zei net al, waarschijnlijk zijn de leerlingen heel blij. Hoe denken de leraren daarover? Nou ja, onze leden willen het allerliefste lesgeven. En dat doen ze het liefst in een klaslokaal. Dus als dat veilig kan, dan doen ze dat met liefde. Maar voelen alle leraren zich veilig op dit moment om weer aan de slag te gaan? Nou, daar is al van begin af aan, eigenlijk vanaf de pandemie, daar denken men verschillend over. He, dat zie je in de hele maatschappij, dat er een tweedeling is. En die collega's die zich zorgen maken, die moeten in ieder geval ook met hun leidinggevende contact opnemen of met de bond, want dan kunnen we zorgen dat we er stappen gaan zetten om te zorgen dat het veiliger wordt. Tamar van Gelder van de Onderwijsbond in gesprek met NOS-verslaggever Dennis Simond. Ja, het nieuwe jaar is ook een verkiezingsjaar. Op 16 maart kunnen we stemmen voor de gemeenteraad. Deze week kijken we vooruit met lokale politici. Wat is de schoonheid van het lokale bestuur? Welke hobbels komen zij nou tegen? En is de landelijke politiek daarbij de wind onder hun vleugels of juist het tegenovergestelde? We beginnen vandaag in de Achterhoek tegen de Duitse grens aan, helemaal in Winterswijk. Winterswijk heeft een slordige 29.000 inwoners. Het CDA is er de grootste partij. Maar dat schrikt Loes ten Dolle van D66 niet af. Voor het gemeentehuis in Winterswijk hangt de Pride-vlag vrij prominent. En we zijn dit jaar voor het eerst regenbooggemeente geworden. Dus daar zijn we heel erg trots op. En dat laten we graag zien. Dat ook in het nieuwe jaar iedereen erbij hoort. Loes ten Dolle is de lijsttrekker en het enige raadslid voor D66 in de gemeente Winterswijk. Die 21 zetels heeft. We hebben enorm veel buurtschappen. Dus we hebben een levendig centrum met alle voorzieningen. Een grote agrarische sector. Ons buitengebied bestaat bijna alleen maar uit Natura 2000 gebieden. Dus je kunt wel zeggen een mix van een bruisend leven, maar ook de rust die aan alle kanten te vinden is. En hier komen we nu aan op de markt. Ja, dit is echt de markt. Nou, nu natuurlijk door corona is er veel dicht. Maar normaal is dit echt een beetje het hart van Winterswijk waar alles gebeurt. Ja, nu gebeurt er niks. Nee, het is nu heel rustig op een maandagochtend. Dag, we gaan aan de kant, mevrouw. Mevrouw die heeft net de boodschappen gedaan. En iedereen zegt altijd hallo tegen elkaar. Ja, de kerkklokken. Nu eerst even een paar snelle vragen. Het leukste aan Winterswijk is... Het leukste aan de gemeente Winterswijk is... dat is meteen ook het stomste, dus dat is wel leuk. Dat is de cohesie in dit dorp. Dus de gesloten gemeenschap die we zijn. We helpen elkaar allemaal als het nodig is. Maar dat is ook meteen het allerstomste. Want iedereen weet ook meteen alles van je. En als het even niet met je eens zijn, dan is ook het hele dorp op kop. Omschrijf de lokale politiek. Ik zeg wel eens, het is het meest ondankbare, waardevolle vrijwilligerswerk. Het beste politieke advies. Je moet jezelf altijd kunnen aankijken in de spiegel. Je moet het altijd kunnen uitleggen en blijf echt dicht bij jezelf. Dus als iets echt niet goed voelt, doe je het niet. Mijn belangrijkste politieke wapenfeit? Ik denk dat het toch het ziekenhuis hier is. Daar zijn we enorm trots op ons lokale regionale ziekenhuis. Zij zouden toen gaan fuseren met het ziekenhuis in Doetinchem. En dat zou eigenlijk de doodsteek zijn van ons ziekenhuis tot een misschien wel een sluiting tot gevolg. Daar heb ik destijds de eerste vragen over gesteld. En toen hebben we als hele raad toch allemaal onze schouders eronder gestoken. En het ziekenhuis staat er nog. En we gaan nu naar een levensbestendig ziekenhuis. Dus het is fantastisch. Daar ben ik heel erg trots op ook. Hallo. Hallo. Ja, mensen zeggen echt hallo hier. Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen trok ten Dolle aan de bel. Zij krijgt op social media zoveel bagger over zich heen dat het potentiële kandidaten voor haar lijst afschrikte. Wat ik zag de afgelopen 2 jaar is dat ik te pas en te onpas doodsverwensingen dan wel doodsbedreigingen kreeg. En of dat nou op social media was, dat was op een Twitter, gewoon open bloot. Weliswaar door een anoniem account dat iemand tegen me zegt, nou ik wil dat je jezelf kapot rijdt tegen een boom. Jij moet verkracht worden. Ik hoop niet dat ik je tegenkom, want dan weet ik niet of je nog lucht kunt happen. allemaal dat soort uitspraken. En vooral als ze ook nog eens in je mail komen, dat is nog weer directer. Dat ik denk, dit gaat wel ver. En waarom? Je lepelt het op alsof het niets is. Dit lijkt de nieuwe normaal te worden. Ja, en dat weiger ik te geloven, want het wordt het nieuwe normaal als we er niet over praten. En daarom ben ik er ook over begonnen. En heb ik me daar ook over uitgesproken. Want als we dit maar weer verzwijgen en onder het tapijt schuiven, dan wordt het inderdaad het nieuwe normaal. Want accepteren we het. En toen je daar je mond over opentrok, kreeg je toen warme berichten van mensen die je steunen? Of kreeg je toen nog meer drek over je heen? Dat was beide. pardon. Ja, mensen zeggen ook wel eens van waarom spreek je uit? Want je geeft misschien die mensen wel een podium of je gaat wrijven in een vlek. Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, als je het niet doet, dan hebben we het er allemaal niet over. En dan wordt het dus inderdaad, wat je eerder al zei, het nieuwe normaal. Maar helpt praten? Is dat genoeg? Kijk, nu als wij bijvoorbeeld op de markt hadden gestaan en ik zie dat mijn buurman bijvoorbeeld jou had uitgescholden, dan zeg ik daar wat van. Dan zeg ik, hé, buurman, doe eens normaal. Maar als ik zie dat mijn buurman iets op social media zet, bel ik dan aan om te zeggen van, hé, buurman, wat zet je er nou weer op? Doe eens normaal. Nee, dat doen we niet. Maar mensen die zeggen dat jij verkracht moet worden of ik zou je dood willen rijden, denk je dat die luisteren naar die boodschap, dat die daarvoor openstaan? Nee, maar ze hebben natuurlijk ook familie, ze hebben ook vrienden, ze hebben ook buren. Het gaat erom dat we elkaar meer durven aan te spreken op ons gedrag online. Ik gooi even ondertussen mijn lege koffiebekertje weg in een met Mondriaan kleuren beschilderde vuilnisbak. Ja, Mondriaan komt natuurlijk uit Winterswijk, hè? Dus het Mondriaan huis hebben we hier, daar zijn we trots op. Dus dat zie je overal in het centrum terug. Die dreigementen komen natuurlijk wel ergens vandaan. En ik denk wel dat dat een deel te maken heeft met de verharding in het politieke debat. Dat inwoners ook denken, dan kan ik op internet ook alles maar zeggen. Als die politici in de Kamer alles mogen zeggen. En voor de Tweede Kamer kunnen ze vaak nog wel genoeg kandidaten vinden. Maar het heeft wel een directe invloed op lokale besturen. De bewustwording daarvan mag nog groter. Dat denk ik echt. Want dat gaat echt zijn weerslag hebben. Ik vraag me af, als dit doorzet, hoe we nu bezig zijn, ook in de Tweede Kamer met debatteren. Ik weet niet waar je over acht jaar nog de mensen vandaan gaat halen, hoor, lokaal. En je hebt ze wel nodig, hè? Echt zo sterk, denk je? Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Vandaag begint formateur Rutte met de gesprekken met de nieuwe bewindspersonen. Ja. Als D66er in de regio, hoe kijk jij naar de gekozen club mensen? Ik heb ook wel een zorg. Als ik kijk naar onze minister van Volksgezondheid, supergoed op de inhoud. Ik denk fantastisch, Ernst Kuipers. Maar voor een regionaal ziekenhuis wel zorgen. Want, vertel. Nou ja, als we moeten opschalen, alleen maar opschalen. En als het niet meer om afstand gaat, hè, dat je een ziekenhuis ook om dichtbij moet hebben. Maar dat het alleen maar om de kwaliteit gaat en of dat nou ver weg is of niet. Ja, dan is dat natuurlijk een gevaar voor de regionale ziekenhuizen. Ernst Kuipers is dus gewaarschuwd. Als minister van Volksgezondheid houdt raadslid Loes ten Dolle uit Winterswijk hem goed in de gaten. Een verslag was dat van Laura Kors. En zometeen te gast historicus Janna Comans. Zij weet alles over de pest en volksgezondheid in de middeleeuwen. En niet voor niets kijkt ze met bijzondere belangstelling nu naar hoe corona ons leven bepaalt. Ze ziet een hoop overeenkomsten. In de 14e eeuw had je bijvoorbeeld ook al toegangspassen en polarisatie. Waarom zit Janna Comans eigenlijk niet in het OMT? Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Maar niks Ampersen met het nieuws. Jongeren kunnen vanaf volgende week dinsdag weer 's avonds sporten. In ieder geval tot 8 uur. Buitensportlocaties hoeven dan niet langer om 5 uur te sluiten, heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt. Vanaf maandag gaan ook de basisscholen en middelbare scholen weer open. In Amsterdam is gisteravond een politieagent mishandeld door een van de betogers die meededen aan het verboden coronaprotest, meldt de politie. De mishandeling was bij een cellencomplex waar een groep zich verzamelde om te eisen dat arrestanten vrij zouden komen. De agent werd uit zijn auto getrokken en geschopt en geslagen. Er is een verdachte aangehouden. De politie heeft Royce de Vries, de zoon van de doodgeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries, gewaarschuwd dat ook hij gevaar loopt. Mogelijke aanleiding is volgens de Vries dat hij als advocaat de zussen van kroongetuige Nabil B. bijstond in een civiele zaak tegen de staat. Ook mensen die zijn geboren in 2001 en 2002 kunnen online een afspraak maken voor een boosterprik, meldt demissionair minister De Jonge. Vanochtend werd al bekend dat mensen met geboortejaar 1999 en 2000 een afspraak kunnen inplannen. Dankjewel, Marnix. Ja, Marco, de rolluiken hier die zijn al bijna dicht. Ik weet niet waarom, maar ik kan dus niks actueels zeggen over het weer. Nee. Dus alles hangt van jou af. Ja, nou ja, ik heb daar wat dat betreft natuurlijk nog wat andere middelen voor om te kijken. Gelukkig. En ik heb nog even op de satellietfoto gekeken, de actuele satellietfoto. En die laat zien dat er in het noorden opklaringen voorkomen. En in het zuiden is het wolkendek gesloten. In Limburg valt ook regen. Dat blijft daar een poos doorgaan de komende, nou misschien wel 24 uur. Het wordt een natte boel daar. En sowieso valt er in het zuiden van tijd tot tijd wat regen. In het noorden is een stuk droger, maar in de loop van de nacht kan er wel een enkele bui vallen. En ook morgen overdag is dat het geval. Vrij veel bewolking, later morgen weer een paar opklaringen, een klein beetje zon in het noordwesten van het land. En de temperaturen liggen vannacht rond een graad of 7. Zullen morgenochtend nog even een fractie oplopen, maar in de middag met een naar noordwest draaiende wind stroomt weer wat koelere lucht het land in. Vanaf woensdag hebben we dan 5 tot 7 graden op de thermometer staan. Woensdag een beetje zon en een enkele bui, mogelijk met een winters karakter. Donderdag is het langer droog en vrijdag valt er weer wat vaker regen. Dankjewel. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Ja, 2022 is... Ster. De meeste consultants vertellen u graag... hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth... gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting... denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Faunavisie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang of de dierenambulance bij u in de buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt ons al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Ja, 2022 is dus begonnen. Wat verwachten we van komend jaar? Vorig jaar nog dacht het opiniepanel dat we ons wel uit de coronacrisis zouden prikken. Nou, die verwachtingen zijn nu wel bijgesteld. Straks nieuwe verwachtingen en voornemens. We hebben ons dus nog niet uit de crisis geprikt. Bijna 2 jaar zitten we nu in de corona-ellende. De pandemie zit overal in ons leven. In huis, buiten, werk, conversatie, familie, gezin, vrienden. Dingen doen of niet doen. En het duurt nog wel een tijdje. De omgang met zo'n pandemie vertelt ons veel over ons en onze samenleving. Historicus Janne Koman is hier. Goedemiddag, van harte welkom. Hallo. Mevrouw Komans, u doet onderzoek naar volksgezondheid in het verleden. Late middeleeuwen, met name de pest. Bent u ook op gepromoveerd. U zei dat hè, tegen ons toen we u belden. Van ja, het zegt zo'n hoop over de samenleving. Nu, wat Klopt. Leer je dan over de samenleving als je naar zo'n ziekteuitbraak kijkt? Nou, je ziet gewoon ongelooflijk veel over ja, hoe de samenleving in elkaar zit wanneer er een crisis komt. Dus wanneer er echt iets misgaat. Bijvoorbeeld voor zo'n epidemie is het natuurlijk belangrijk wat voor medische kennis er is, wat de wetenschap zegt. Maar nu merken we natuurlijk als geen ander hoe belangrijk het ook is welke verhouding er is tussen overheid en burger. Hoe de economie en macht met elkaar samenhangen. En dat soort dingen, die hele essentiële dingen, die worden heel zichtbaar als er een ziekte is. Dus een soort proef eigenlijk voor de samenleving. Zeker, ja. Ja, dus En de manier waarop men reageert of kan reageren, en ook een manier waarop men succesvol is om er iets tegen te doen, dat zegt dus heel veel over hoe het staat met de maatschappij. Nou, straks hoor ik graag hoe Nederland de toets doorstaat wat u betreft tot nu toe. Maar eerst eens even naar de pest. Want hoe hard is Nederland? Hè? Want het heeft zich over eeuwen natuurlijk uitgespreid. Klopt. Hoe hard zijn wij geraakt door de pest? Er zijn een aantal grote pandemieën geweest in de geschiedenis. En de eerste is al in het begin van de middeleeuwen. Daarna is het 800 jaar weg. En de grootste en bekendste is in de 14e eeuw. Dus die komt rond 1350. Als u zegt van jaren daarvoor, dus de eeuwen daarvoor. Dus dat zijn we dan 6e eeuw of zo al? Klopt, ja. Okay. Ja. Dus dat is ook eigenlijk, dat is al op zich al heel wonderlijk hoe dat gaat. Maar in de 14e eeuw komt het eigenlijk vanuit Azië, dus via de handelsroutes komt het weer terug. En dan gaat het over heel Europa en dat is de Zwarte Dood. En dat is ook gelijk de meest dodelijke pestepidemie. Dus bijna 30-40% van de bevolking op veel plaatsen gaat dood. Nederland schijnt trouwens daarbij eigenlijk wat minder te zijn geraakt. Of er is heel veel discussie nog steeds over hoe dat kan. Maar ook hier is het toch duidelijk dat er een groot deel van de bevolking, dus een percentage is moeilijk, maar zeg 30% sterft. Mm-hmm. En het bijzondere is wel, en ook het nare, ook als je het vergelijkt met nu, is dat de pest dan blijft. Dus elke 10 jaar bijna, en dat 300 jaar lang, dus tot ver in de vroegmoderne tijd, blijven die epidemieën terugkeren, maar wel met een iets minder hoog aantal doden. Ja, maar ze worden echt en dan heel zegt deel... u ook meteen, dat is het nare, ook voor als we er nu naar kijken. Dus is dat een beetje van, nou ja... Ja, voor in epidemie of in pandemiejaren is 2 jaar weinig. Eigenlijk niks. Nee. En wanneer was het hier helemaal weg? In de jaren 1670, als ik het goed heb, verdwijnt het uit Nederland. En... Hebben we er 1000 jaar mee gezeten? Nee, in 1670 overleed nog de vrouw van Rembrandt, geloof ik. Ja, precies. Nee, dus in die decennia, dat klopt, ja. Dus de gouden eeuw van Nederland is eigenlijk ook het laatste pest eeuw. En eigenlijk dan verdwijnt het dan op heel veel plekken uit Europa, maar niet van de wereld. Dus het is ook nog steeds, bestaat nog steeds. Er is nog steeds pest, hè? Er is nog steeds pest. Zelfs in de VS kan je nog, dan moet je er snel bij zijn met antibiotica, dan ga je er niet dood aan, maar het bestaat nog steeds. Dus dat is eigenlijk zo met heel veel epidemieën of pandemieën. Volgens mij de enige die echt uit de wereld is de pokken. Voor de rest moeten we er gewoon mee leren omgaan. En vaak dus ook wel succesvol in de afgelopen 100 jaar. Ja, u kijkt ons redelijk positief aan. Maar goed, als ik inderdaad bereken dat het eeuwen, 1000 jaar of meer inderdaad hier geheerst heeft, dan denk ik, oké, we maken onze borst nat. Maar u kijkt er natuurlijk met een bepaald oog. Zijn er overeenkomsten, bijvoorbeeld toen het begon, hoe men ernaar keek? Je ziet heel duidelijk het verschil tussen die eerste hele heftige pandemie, waar je ook een hele heftige reactie krijgt op allerlei vlakken. En daarna, waarin men toch heel erg gewend raakt, kan je wel zeggen, aan een ziekte. En dus ook een hele vrij praktische manier heeft om erop te reageren. Dus als je kijkt naar die paniekreactie in het begin, dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan een zondeboek zoeken. Bijvoorbeeld de Joodse gemeenschappen werden op veel plaatsen in Europa aangevallen. Een vrij soort van extremistische religieuze reacties. Dat hoort allemaal bij de paniek van wat overkomt ons. Maar in de decennia, dus eeuwen daarna, zie je dat er, en dat vooral de stadsoverheden, dus nog niet de nationale overheid, maar per stad, komt er gewoon eigenlijk iets wat heel erg lijkt op een persconferentie met een pakket aan maatregelen. Oh, hoe dan? Dan moet je denken aan, we weten dat omdat je in het lokale archief van bijna elke Nederlandse stad kan je er wel gegevens over terugvinden. Wat voor ordonnanties, dus denk eraan dat ze met de bel gaan luiden, dat iedereen bijeen moet komen. En dan zeggen ze, er is pest. En wat gaan ze dan doen? Dat zijn eigenlijk een aantal dingen. Ze letten op openbare hygiëne. Dus straten schoonmaken. Ze zijn beducht voor stank en voor een aantal dieren. Dus bijvoorbeeld voor straathonden, maar ook voor varkens. En de stank die die Ze dachten dat creëren. De stank de verspreider was. Precies, dus ze denken niet in bacteriën, want de pest is een bacterie. En wij weten nu dat die voornamelijk komt door een vlo die op ratten leeft. Dus er is heel veel onderzoek naar ratten. Mensen toen dachten niet aan ratten, maar dus wel aan honden en varkens en vooral aan stank. Dus het idee dat dat de lucht wordt bedorven en als je dat inademt, dus dat kan via mensen, maar ook via goederen of via voedsel, dan kan je ook ziek worden. Mm-hmm. Dus je ziet dat de stank ook bestrijden dan? Absoluut, ja. En je ziet toch heel snel al eigenlijk ook dat afstand houden. Dus eigenlijk een soort social distancing, maar zowel van goederen van mensen als van, ja, bijvoorbeeld zijn ook erg bang voor beddengoed en zo, dus wat dicht bij lichamen is zijn geweest. Dat bestaat al. En vanaf de, wat is het, eind 14e eeuw, dus eigenlijk al heel snel heb je quarantaine maatregelen. Dus worden mensen of gezinnen in hun huis opgesloten voor ongeveer 6 weken. Mogen ze er niet uitkomen. Wat op de deur, hè? Ja, en of een wat op de deur? Een bord op de deur. Ja, met en een stroobos vaak. Een witte bos stro. Maar je hebt natuurlijk net als nu, want wie gaat de boodschappen doen als je met z'n allen opgesloten zit? Dus je ziet dat er wel mensen zijn die dan die in aanraking toch moeten zijn. En ook de middeleeuwse zorgmedewerkers. En die moeten in veel Nederlandse steden ook vaak een stok van inderdaad 6 voet. Dus inderdaad ongeveer 1,5 meter dragen in de openbare ruimte. Zodat andere mensen weten. Gevaar. Dus. En een soort toegangspas, wat we nu zo'n hebben. Die app die we hebben, die we moeten laten zien. Dat had je toen ook. Ja, dat komt op. Dus zeg na 1500. En dat is dan vooral voor de voor rijke mensen, voor wie het heel belangrijk is dat ze kunnen blijven handelen. Dus je ziet dat rijke handelaren een gezondheidspas kunnen krijgen. En we hebben ze bijvoorbeeld over van Antwerpen, wat een hele belangrijke stad was. En ook voor veel Italiaanse steden. Dus ja, dat kan je kopen. En dan staat erop, deze meneer heeft en zijn goederen zijn pestvrij. Ja, nou hiermee hebben we dus een beeld van hoe men omging daarmee in der tijd. We zeppen even naar nu. Mm-hmm. En u kijkt met de bril van de middeleeuwen, wat u allemaal weet over toen, naar onze samenleving nu. Ik zei, wat krijgen we voor de toets? Hoe beschouwt u waar we nu in zitten? Wat ik heel opvallend vind om te zien is dat er de basic, zeg maar, dus hoe je moet omgaan met een ziekte als je geen goed medicijn hebt, dat die eigenlijk heel erg hetzelfde zijn. Dus het afstand houden, het quarantaine, dus de brandhaarden en de beweging van mensen en groepen in de stad, dat is de sleutel tot het bestrijden van een epidemie. En dat zie je dat men dat hier ook doet. En wat minstens zo belangrijk is, is het idee dat je hebt wetenschap en medische kennis en hoe goed die kennis en zorg is. Maar dat is eigenlijk maar een klein deel van het succes van een epidemie bestrijden. Het gaat toch om. Wappies waren er toen ook al, hè? Ja, precies. Nee, het gaat er gewoon heel erg om van, is een maatschappij of een groep bereid om voor het algemeen belang dingen te laten of te gehoorzamen aan regels die ten dienste staan voor de groep. Mm-hmm. En wat zou u dan met die kennis adviseren? Er wordt wel gepleit voor meer historici in het OMT. Ja, dat is wel. Jij net nog hier op deze zender. Dat culturele en ook dus zeg maar het complexe van hoe je zo'n epidemie bestrijdt. Dus dat het niet alleen gaat om kennis, maar ook om al die sociale en culturele dingen. Ik denk dat je dat heel goed kan zien als je dus naar de lange termijn kijkt. Dus wat dat betreft zou dat denk ik wel iets zijn wat historici of mensen die meer cultureel wat meer een overview hebben. Dat zou misschien wel helpen om daar eens mee te doen. Maar dat is waar veel om geroepen wordt. Langetermijnvisie. Daar sluit ik me wel mee aan. Ja, ja. Staat u ervoor open? Absoluut. Okay. Ze kunnen u bellen. Janne Komans, hartelijk u dank. Wordt genoemd. Ja, we spraken over de pandemie waar we lessen uit hadden kunnen trekken. Goedemiddag, fijn dat u hier was. Straks feit of fictie, Martijn, wat gaan we doen? We gaan het hebben over ruimtestof. Hoeveel krijgen wij daarvan op ons dak elke dag? Is dat echt een vrachtwagen vol? Oké, eerst naar de Kersma. The oil down the desert. En Rock de Kerstma. Dennis Mooij meldt zich met verkeersinformatie. Dag Dennis. Goedemiddag. Er staan twee files op de A67 Venlo-Eindhoven. Heb je 10 minuten vertraging tussen Liesel en Asten. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En water op de weg op de A76 van Geleen naar Heerlen levert je een kwartier vertraging op tussen Geleen en Nut. Feit. Feit. Of fictie. Alles is nieuw. Ja, ja, nou, klinkt goed zo. Mooi, trommeltjes erbij. Voor feit of fictie, Martijn, gaan we de ruimte in? Nou ja, of de ruimte komt naar ons toe. De komende nacht zien wij namelijk een heleboel vallende sterren. En zo rond 4:15 vannacht zie je de meeste. Ik zet de wekker. Niet. Jij. Nou, ik weet niet of ik eruit ga, maar echt? Ik zet hem wel even. Okay. Ja. Nou ja, ik bedoel, ik snap het, is spannend. Ja, okay. De bootiden komen vannacht langs. Als je ze wil spotten, dus 4:15. Naar verwachting 130... per uur, 130 van die vallende sterren per uur. Meteoren die komen voort uit sterrenstof. En vanochtend vertelde sterrenkundige Lucas Ellerbroek daarover in het Radio 1-journaal. Eigenlijk komt er elke dag zo'n een vrachtwagenlading stof op aarde vanuit de ruimte. Maar daar merk je eigenlijk niks van. Nou, een vrachtwagenlading aan stof. Nou, die hoeveelheid die gaan we checken. De komende nacht sjeest de aarde dus door een wolk van stof. Vandaar de sterrenregen. Maar waar moeten we precies aan denken als we het hebben over ruimte of sterrenstof? Dat vroegen we aan Vincent Icke, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden. Als een ster aan het eind van zijn leven ontploft, dan komen er allerlei materialen die worden de ruimte ingeslingerd. Dat zijn in de vorm van gassen. Maar sommige van die materialen die kunnen dan aan elkaar gaan klitten en kleine gruisjes vormen. Ja, maar als Ike dat zegt, kleine gruisjes, dan klinkt dat vrij onschuldig en schattig. Die kleine gruisjes heb ik mij laten uitleggen net door Fatma ook. Die kunnen gaan klonteren. En uiteindelijk kunnen meteoren zo groot worden als planeten. Maar dat ruimtegruis, is dat nou gevaarlijk voor onze aardbol? Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige, hij schat de risico's vrij laag in. De echt hele grote, hè, zoals die een einde maakte aan het tijdperk van de dinosauriërs 66 miljoen jaar geleden. Dat was een planetoïde zo groot als de Mount Everest of nog groter. Nou, die komt gemiddeld 1 keer in de 50 tot 100 miljoen jaar voor. Maar die hele kleine stofdeeltjes, die heb je dus dagelijks. En zeg maar de zandkorrels en de grindstenen, die zijn alweer een stuk zeldzamer. Dus echt schadelijk is het niet, want dan zou je veel vaker horen dat er ergens een meteoriet is ingeslagen. En dat hoor je maar heel weinig. Nou, dan hoef ik me ook geen zorgen te maken als jij vannacht buiten staat. Nee, maar niet echt. Maar goed, dit verhaal over meteoren kan je denken, heb ik dat nou eerder gehoord? Ja, dat kan kloppen. Dezelfde vallende sterren kan je namelijk elk jaar terugzien op dezelfde tijd, dezelfde maand. Hoe de aarde in de stofwolkbaan terechtkomt, daar kan je je klok op gelijk zetten, zegt Rob van den Berg. Er zijn verschillende kometen, die draaien ook allemaal in rondjes door de zon. En daarbij laten ze een soort cirkel of een ellips, zeg maar, van stofdeeltjes achter, die ook op die manier in die baan blijven draaien. En de aarde kruist dus regelmatig zo'n baan van zo'n komeet. En dat zijn inderdaad de momenten. En die komen dan altijd vanuit een bepaalde richting en in hetzelfde jaargetijde of in hetzelfde moment, zeg maar. En dus elk jaar op 3 januari heb je dus deze meteorieten. Nou, dat van die meteoren snap ik, maar terug naar het ruimtestof. Ja, terug even naar de basis. Is het echt een vrachtwagen aan ruimtestof waar de aarde mee te maken krijgt? Ike, de sterrenkundige, denkt dat de andere sterrenkundige, dat die zijn cijfers wel op orde heeft, al lijkt een vrachtwagen vol ruimtestof hem een beetje weinig. Iets van de orde van, laten we zeggen, een zeecontainer vol met materie. Maar die materie is dan, bedoeling hiervan is dat het dan gemiddeld is. Dus als je gemiddeld over een jaar, dan kom je ongeveer op de hoeveelheid van een zeecontainer per dag, zeg maar. Oké, ja. En dan is het dan feit of fictie, Martijn? Wat Ellerbroek, de andere sterrenkundige, zegt, is gewoon een feit. In de baan van de aarde komen we heel vaak en heel veel ruimtestof tegen. Gemiddeld zoveel per dag, dat je er makkelijk een grote vrachtwagen mee kan vullen. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. En dan laten we onze redactie daarop los. Goed, bij een nieuw jaar horen voorspellingen. En of die nou uit een almanak komen, van Nostradamus of uit de sterren. Ik las over sterren gesproken. Jupiter en Neptunus, Martijn, die gaan zich komend jaar heel erg doen gelden. Doe er je voordeel mee. Voor ons is het de glazen bol van het opiniepanel van Joyce Boverhuis. Dag Joyce. Ja, hallo, de mooiste bol wat mij betreft. Hè? Ja, natuurlijk, begrijp ik. Ja. Laten we die ook eens helemaal leeg schudden. Er komt een nieuw kabinet. Er zijn sportevenementen zoals Olympische Spelen, WK voetbal. Maar het is ook weer een coronajaar. Ja. De leden van het panel, verwachten die nou dat de corona weer heel 2022 ook blijft bepalen? Ja, ja, in ons onderzoek zegt maar een minderheid dat we dit jaar er wellicht van af zouden kunnen zijn. Nee, het zijn toch de meeste mensen houden rekening met beperkingen vanwege corona. Ja, wellicht komt er weer een nieuwe variant naast de Omicron. Mensen houden er ook rekening mee dat er misschien nog wel een vierde of vijfde prik nodig is. Dus nee, pas volgend jaar, meeste mensen denken volgend jaar, dat het dan misschien weer eens wat anders eruit zal komen, ja, te zien. Ja, er klinkt meer gelatenheid uit dan een jaar geleden. Nou, dat is heel grappig, want inderdaad, vorig jaar was het precies andersom. He, toen dachten we ook, nou, die vaccinatiecampagne komt eraan. We prikken ons uit deze crisis, zei Hugo de Jonge ook. En we zagen vorig jaar op dit tijdstip ook dat de meeste mensen dachten dat het ook gedaan zou zijn. Die wilden het wel geloven. Absoluut. Ja, maar goed, die hoop vervloog toch een beetje gedurende de vaccinatiecampagne. Ja, en dus nu is het precies omgekeerd. Mensen denken dat we er niet zomaar meer van af zullen zijn. Als ik die historicus net hoor in de uitzending, denk ik ook, we moeten ons gewoon echt voorbereiden. Eeuwen. Dat is gewoon in de geschiedenis een feit. Mm-hmm. Dat gebeurt vaak. Ja. Dus, maar dat zie je dus ook in die reactie, dat mensen denken van, nou ja, dit jaar in ieder geval niet. Een beetje ook, we gaan ermee leven. We gaan ermee leven. Mm-hmm. Het is in ieder geval, kijk, we hebben gevraagd naar de beperkende maatregelen. Mm-hmm. Kijk, en we gaan ermee leven is weer een andere vraag. Maar dat die beperkende maatregelen zullen zijn, ja, daar zullen we ook niet zomaar vanaf zijn. Nee. Mm-hmm. Ja. Wat voor jaar gaat het dan worden? Heb je een omschrijving of een gevoel bij het komende jaar als je naar de leden van het panel kijkt? Ja, nou, als ik het samen moet vatten, zou ik zeggen dat het een jaar wordt met twee gezichten eigenlijk. Voor onszelf persoonlijk zijn we best positief. De meeste mensen vinden dat ze best een prettig leven hebben thuis met hun gezin of op een andere manier. En ze denken ook dat dat wel door zal kunnen blijven gaan. Sommige mensen verheugen zich op vrolijk nieuws. Hè? Een kind dat komt of een kleinkind, een schooldiploma, een nieuwe baan. Maar de andere kant is ook wel dat mensen somber zijn over wat dit coronajaar betekent voor Nederland. Als samenleving. Hè? Misschien weer overvolle ziekenhuizen of toenemende polarisatie. En ook heel veel genoemd de inflatie. Dat betekent voor de koopkracht. Absoluut. Ja. Ja, bedoel, we hebben dat afgelopen jaar gezien. En ook voor volgend jaar wordt er weer inflatie voorspeld. En zijn ze bang voor echt voor die energierekening met name? Absoluut. Ja, nee, we hebben dus ook gevraagd. Hè, denk je dat je er financieel op voor of achteruit gaat dit jaar? En je ziet dat vooral mensen met een kleinere portemonnee denken dat ze die prijsstijgingen niet kunnen opvangen. Dus de minima, ook ZZP'ers en gepensioneerden, die er natuurlijk ook niet op vooruit gaan in inkomen. We hebben een paar van de paneleden opgebeld eerder vanmiddag. We vroegen nog even naar waar ze naar uitkijken dit jaar. Nou, ik ben Jacqueline Roodvoes en ik kijk heel erg uit naar het huwelijk van mijn zoon en zijn vriendin. En dat is gepland in mei. En het is al een jaar uitgesteld vanwege corona. En we hopen heel erg dat het dit jaar wel door kan gaan. Hallo, ik ben Karel van der Velde uit Millingen aan de Rijn. En ik heb al, denk ik, een jaar of 5, 6 last van hartritmestoornissen. Ik ben eigenlijk al 2 keer voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest. Alle voorbereidingen voor een hartoperatie. Maar ja, door corona gaat het dus niet door, iedere keer. Dus nou is het afwachten. En ik hoop dat ik nu toch dit nieuwe jaar een oproep krijg. Dat ik alsnog geopereerd kan worden. Nou, mijn naam is Fabienne den Heijer en ik ga dit jaar de Marathon van Rotterdam eindelijk een keer op mijn naam schrijven. Ik heb al een paar keer ingeschreven, het is nog nooit gelukt, maar nu ga ik het echt een keer doen. Ja, de mensen hebben in ieder geval dingen voor zichzelf. Maar ze vrolijk van worden. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat koesteren ze dan ook, die lichtpunten. Joyce, even de actualiteit. Nieuw kabinet. Hè. Vandaag worden de eerste mensen ontvangen door premier Rutte van Rutte 4. Wat verwachten de mensen daarvan? Nou, ik zie best wel scepsis. Slechts 1 op de 5 mensen denkt dat dit kabinet ook het volledige regeertermijn uit gaat zitten. Omdat ze toch een beetje denken, ja, zit het wel goed in dat kabinet met de chemie? Zijn alle pijntjes wel weggepoetst? Natuurlijk D66, ChristenUnie, de medisch-ethische kwesties, komen ze daar echt wel uit? En wordt ook gezegd, er komen 3 parlementaire enquêtes aan. Die over de kindertoeslagaffaire, over de coronaperiode, de afgelopen coronaperiode. Mm-hmm. en de afwikkeling van het Groningse gasdossier. En, ja, en daar zouden ze ook maar op kunnen vallen. Mm-hmm. Ja, ze waren natuurlijk al vrij sceptisch het afgelopen jaar. Dus dan is het ook best wel een ding om dan in één week gelijk om te turnen. Het hard werken om het vertrouwen te winnen, ja. Precies. Goed, ja, we hadden eerder een reportage over gemeenteraadsleden. Dat doen we de hele week trouwens, dit jaar verkiezingen. Ik geloof dat heel veel leden niet eens wisten dat het er was. Nee, dus inderdaad heel belangrijk dat jullie dit doen. Want inderdaad, we hebben gevraagd, weten jullie ook of er verkiezingen zijn? Dat hebben we gevraagd aan ons panel. En heel veel mensen zeggen, nou, volgens mij is er niks of ik weet het niet. Nee, nou, gelukkig wel. De helft, iets meer dan de helft, zegt wel te weten dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Maar goed, ja, ze zijn toch over 3 maanden. Dus die campagne mag wel op gang komen, denk ik. Ja, nou ja, er zal ongetwijfeld over bericht worden. Men kan erbij. Vast wel, ja. Oké, goed. Goede voornemens? Ja, inderdaad. Nou ja, door corona heb ik toch wel geleerd. Hou het klein en geniet en waardeer daar ook van. Dus ik hou er wel van. Ja. Oké, goed. Meer vanavond om 17:15 op NPO 1 in de televisieuitzending van 1 Vandaag. Bijna aan het einde van deze radioeditie. Martijn, wat hebben we nog? Ja, het aantal donaties voor de organisatie Blijfgroep, die zich inzet tegen huiselijk geweld, is flink gestegen. En dat komt door cabaretier Peter Pannenkoek. Maar we leren niet eens de naam van degene die we vernietigen. En de andere dag is het een little kleine. Nou, die natuurlijk ook niet zo heet. He, die heet dit echt pauperkabouter. In zijn oudejaarsconferentie noemde Pannenkoek een rapper Lil Kleine pauperkabouter Pannenkoek. Voor de mensen die het nieuws hebben gemist, pauperkabouter zou zijn vriendin hebben mishandeld. Nou, en als je nu online zoekt op het woord pauperkabouter, dan kom je terecht op de website pauperkabouter.com. En daar heeft iemand een donatieknop opgezet. Ach. Voor wat in de volksmond Blijf van mijn Lijf Huis heet. Hè? Dus de organisatie Blijfgroep. En vanochtend al begonnen de donaties binnen te stromen. Hoe het gaat, zo gaat het. Dat wordt op sociale media dan gedeeld. En veel extra geld dus voor de organisatie Blijfgroep. Een goed doel, lijkt me. Door Peter Pannenkoek. Goed, dat was het. Check onze website, eenvandaag.nl. 17:15 onze tv-uitzending dus, met Joyce ook. En hier zo meteen Mark Visser met nieuws. Afrotros, de omroep voor ons. Ster. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit. To see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Vijf uur.